ร่างกายมันบกพร่องอะไรอยู่เนี่ยตนก็ไม่รู้นั่นเองควรจะแก้ไขอย่างไรก็ไม่รู้แล้วปล่อยให้มันบกพร่องไปมากๆแล้วบัดนี้มันก็วิบัติขึ้นมาอันนี้ก่อนวิบัติขึ้นมาแล้วก็กลัวจะแก้ไขได้ก็ต้องกินเวลานานฉะนั้นนักภาวนาเนี่ยมันต้องสำรวจเพ่งดูอัตภาพร่างกายนี่ทุกส่วนเลยมันวิบัติตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนถ้าเราเพ่งดูอยู่แล้วมันเห็นมันรู้มันเป็นอย่างนั้นกายกับใจมันเนื่องกันก็เพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าถึงได้ทรงสอนให้เราปฏิบัติทั้งทางกายทั้งวาจาทั้งจิตใจพร้อมๆกันไปเพราะมันเนื่องกันแต่มันมีใจเป็นประธานนี่การรักษาใจได้ก็ชื่อว่ารักษากายรักษาวาจาได้เหมือนกันเมื่อใจฉลาดแล้วมันก็รู้จักรักษาตัวอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าใจไม่ฉลาดนี่มันมีความเห็นเอียงไปเอียงมาอยู่อย่างนี้มันก็บกพร่องทางกายบริหาร อันผู้พูดอยู่นี่นะก็ได้ถูกมาแล้วจึงได้นำมาตักเตือนซึ่งกันและกันไว้ในที่นี้อันพิจารณาเห็นร่างกายสังขารเอาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันใดก็ไม่ใช่ของตัวของตนสักอย่างก็เลยปล่อยเลยตำเลยท้องมันจะผูกอยู่ตั้งสองสามวันก็ปล่อยให้มันผูกอยู่นั้นไม่คิดปรับปรุงให้มันเดินเป็นปกติในส่วนก็เกิดโรคเล็บทรงเล็บชาขึ้นมาอย่างนี้นะเพราะมันถืออนัตตาเกินประมาณถือว่าไม่ใช่ของตนเราก็เลยไม่เหลียวแลมันเลยมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันคราวนี้มันก็ได้รับความลำบากมากแล้วตนยังไม่ทันตายแต่ว่าร่างกายนี่มันบอบช้ำเต็มทีแล้วมันจะตายมันก็ไม่ตายแบบนี้อย่างนี้มันก็ทำให้ได้เสวยทุกขเวทนามากนั่นแหละโรคภัยไข้เจ็บของคนเรานี่นะบางทีมันก็ไม่ได้เกิดจากกรรมจากเวรในอดีตหนหลังก็มีมันบกพร่องทางกายบริหารเรียกว่าบริหารร่างกายไม่ถูกต้องหรือไม่คิดบริหารร่างกายเสียเลยอย่างนี้นะมันก็เป็นเหตุให้โรคภัยไข้เจ็บเปียดเบียนร่างกายนี้ได้อันอย่างนี้นี่มีทางรักษาหายได้พอรักษาถูกช่องทางมันแล้วมันก็หายได้ถ้าเป็นโรคกรรมโรคเวรจริงๆแล้วนั่นรักษาอย่างไรก็ไม่หายเมื่อมันสิ้นกรรมสิ้นเวรแล้วมันหายไปเองมันอันนั้นแต่กรรมเวรบางอย่างมันก็ให้ผลไปจนถึงวันตายนู่นก็มีบางอย่างมันก็ยังมันให้ผลไปชั่วระยะหนึ่งยังไม่ทันหมดอายุสังขารมันหมดกรรมหมดเวรนั้นไปก็มีเรื่องของกรรมวิบากเป็นอย่างนี้สำหรับผู้ที่ภาวนาพิจารณาเห็นสังขารร่างกายนี่เป็นของรักษาได้ยากเช่นนี้นะก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเพราะว่าเมื่อมีร่างกายนี้มาแล้วมันต้องประคบประงมมันทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะประคบประงมมันอย่างไรๆก็ตามถึงคราวมันจะวิบัติมานี่มันก็วิบัติไปมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดอย่างนี้แหละผู้มีปัญญาทั้งหลายพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็ถึงได้เบื่อหน่ายมันการเบื่อหน่ายด้วยปัญญานี่เนี่ยมันจะเป็นทางหลุดพ้นไปจาก รูปจากนามอันนี้ได้ถึงว่าหลุดพ้นไปได้ไม่ได้ก่อนหลุดพ้นไปเด็ดขาดไม่ได้แต่มันก็หลุดพ้นไปจากความเป็นมนุษย์ได้ไปเป็นเทวดาอย่างที่เคยพูดมาแล้วนั่นแหละถ้าบุญกุศลแรงมันก็พ้นจากความเป็นมนุษย์นี่ไปเป็นเทวดาเมื่อไปเป็นเทวดาก็มีความสุขสูงไปกว่านี้เป็นมีความสุขยาวนานไปกว่านี้มันเป็นงั้นมันขึ้นอยู่กับการฝึกจิตใจนี่ให้มันเกิดความละเอียดปรณีตเข้าไปโดยลำดับนี่นะอันนี้แหละมันทำให้ความเกิดความเป็นอยู่ในที่นั้นน่ะได้มีความสุขอันละเอียดสุขุมไปโดยลำดับกันมันขึ้นอยู่กับการฝึกจิตนี้นะถ้าหากว่าการฝึกขนจิตนี่ไม่ละเอียดพอทำสมาธิก็สมาธิหยาบหยาบมัวมัวไม่ผ่องใสอย่างนี้นะเวลาไปเกิดในภพในชาติต่อไปก็ภายในจิตใจของผู้นั้นก็ไม่สว่างสวัยก็เป็นมัวมัวไปเหมือนกันเพราะว่าใจดวงเดียวนี้ไปเกิดที่ไหนก็ดีแล้วสถานที่อยู่ก็ไม่ผ่องใสเพราะว่าบุญกรรมที่มันเกิดจากดวงจิตอันนี้นะมันเป็นกรรมที่ไม่สะอาดพอนั่นแหละนี่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นมันเป็นอย่างนี้แหละผู้ใดทำกรรมมันใดไว้กรรมมันนั้นมันก็ไปตกแต่งให้อย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้สำหรับผู้ใดทำความเพียรทางใจชำระใจผ่องใสได้แต่ว่ากิเลสก็ยังไม่หมดหรอกแต่มันกิเลสถักเบาบางออกไปมากนี่นะถ้าไปเกิดเป็นเทวดาอย่างนี้ก็เป็นเทวดาที่มีรัศมีรังสีสว่างสวัยมากในมันออกไปจากดวงจิตดวงนี้เพราะว่าการทำจิตให้ผ่องใสเนี่ยมันเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นบุญกุศลอย่างอยู่ในเกณฑ์สูงแต่ไม่ใช่สูงสุดดังนั้นมันถึงมีรัศมีรังสีสว่างสวัยดีอนุภาพแห่งบุญกุศลนี่แหละดังนั้นทุกคนให้พึงทำจิตใจของตนให้ผ่องใสให้เบิกบานอย่าให้ใจของตนเศร้าหมองขุ่นมัวด้วยเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆที่ล่วงมาแล้วอย่าไปยึดเอามันมาไว้เรื่องผิดหวังสมหวังอะไรก็ตามแหละเมื่อมันร่วงมาแล้วนะมันก็ถ้ามันแล้วไปเลยอย่าไปคำนึงหามันให้กำหนดเอาปัจจุบันนี่อย่างเดียวบุคคลผู้มีใจเศร้าหมองก็เพราะว่านึกถึงเรื่องอดีตที่ร่วงมาแล้วเป็นเรื่องไม่ดีบ่อยๆเข้าก็ใจก็เศร้าหมองเข้าไปทีนี้ถ้าหากว่าเรากำหนดเอาปัจจุบันนี่เป็นอารมณ์แก้ไขอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ให้มันตกไปความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ขึ้นในปัจจุบันนี่แล้วก็สอนใจให้รู้เท่าเอาความเป็นสุขเกิดขึ้นมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันความสุขนี่นะความเป็นทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันเป็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วระยะแล้วมันก็ดับไปทุกข์นั่นนะแล้วสุขก็เกิดขึ้นมาแทนเอาสุขตั้งอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งความสุขนั้นก็ดับไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละสังขารทั้งปวงเหล่านี้นะแต่แล้วที่นี่เมื่อผู้ใดฝึกใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวไม่หวั่นไหวไปตามสุขและทุกข์นั่น ใจผู้นั้นก็ย่อมเบิกบานผ่องใสมันเป็นอย่างนั้นการที่จิตจะเบิกบานผ่องใสก็เพราะไม่หลงยินดียินร้ายไปตามสุขตามทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายกับจิตอันนี้นะเราฝึกจิตใจอย่างนี้เนี่ยไปเรื่อยๆให้พากันเข้าใจทำอย่างไรใจเราจะตั้งมั่นจะเข้มแข็งจะไม่หวั่นไหวต่อสุขต่อทุกข์ต่อเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆในโลกนี้นะแล้วก็ฝึกเข้าไปแต่อย่างที่ว่ามาแล้วนะอย่าไปลืมความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีมันไม่ใช่เป็นของเที่ยงยั่งยืนอะไรถ้ามันเป็นของเที่ยงวะถ้าทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้มันก็ทุกข์อยู่เรื่อยไปสิคนเรานะมันก็ต้องบ่นทุกข์กันอยู่ตลอดเวลาไปอย่างนั้นแหละแต่นี่มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะอย่างว่าทุกข์เกิดขึ้นจากความเจ็บความปวดต่างๆหมดนี่ถ้าหากว่าเรารับประทานยาไปเสียร่างกายส่วนที่มันวิบัติมันระงับไปด้วยยานั้นเช่นนี้แล้วไอ้ความรู้สึกเป็นทุกข์นั้นมันก็หายไปตามกันเป็นอย่างนี้แหละถ้าหากว่าความวิบัติของร่างกายนั้นแก้ไขไม่ตกมันก็ต้องรู้สึกเป็นทุกข์ไปก่อนพอแก้ไขมันตกเมื่อใดมันก็ความทุกข์ใจอันนั้นมันก็ดับไปตามกันความรู้สึกเป็นทุกข์นั่นนะมันก็ดับไปถ้าหากว่ามันโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนไม่หายเสียเลยมันก็รู้สึกสัมผัสเป็นทุกข์ไปอยู่นั่นไปแต่ถ้าจิตรู้เท่าแล้วไม่หวั่นไหวไปตามเช่นนี้จิตก็ไม่เป็นทุกข์ทุกข์แต่ขันธ์ห้าเท่านั้นเองนะอันนี้แหละการปฏิบัติเนี่ยมันต้องให้รู้อย่างนี้ให้รู้ว่าใจตนไม่เป็นทุกข์ให้รู้ว่ามันเป็นทุกข์แต่ขันธ์ห้าคือมันแปรปรวนมันหวั่นไหวไปมาต่างๆนั้นนะลักษณะอย่างนั้นนะเรียกว่าลักษณะแห่งความทุกข์ของร่างกายถ้าใจไม่หวั่นไหวแล้วทุกข์ทางใจก็ไม่มีใจจะเป็นทุกข์ก็เพราะใจหวั่นไหวนั่นเองมันต้องเข้าใจอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็เป็นเหตุให้พ้นทุกข์ไปได้ตามกำลังปัญญาตามกำลังขันติความอดทนจะพึ่งมีผู้มีปัญญาสุขขุมลุ่มลึกผู้นั้นก็เอาชนะทุกข์ได้มากเรื่องอย่างนี้นะมันก็ขึ้นอยู่กับปัญญาแหละถ้าไม่มีปัญญาสอนจิตให้รู้เหตุรู้ผลของความทุกข์เหล่านี้แล้วจิตนี้มันก็จะอดทนไม่ไหวพอมันรู้ว่าขันธ์ห้านี่ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของตนไม่ได้มีอยู่ในตนก็ไม่ได้มีอยู่ในขันธ์ห้านี้เมื่อรู้ชัดอย่างนี้แล้วเมื่อขันธ์ห้านี้วิบัติแปรปรวนไปจิตก็ไม่หวั่นไหวไปตามเพราะมันรู้ว่าไม่มีอยู่ในตนนี้ขันธ์ห้านั้นนะนั่นบางคนก็อาจจะว่าเอ้าถ้าไม่มีอยู่ในตนทำไมมันจึงได้รู้สึกอยู่อย่างนี้ทำไมมันจึงมากระทบกระทั่งกับจิตอยู่นี้อันนี้หมายความว่าจิตนี่มันหลงมาเกิดมาอาศัยอยู่กับขันธ์ห้านี่แล้วเพราะกรรมมันมาตกแต่งกรรมมาตกแต่งให้แล้วกรรมมันมาผูกมัดให้ติดกันอยู่นี่นะไปก่อนเรื่องมันน่ะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อจิตนี่ได้รับการฝึกฝนอบรมให้สงบให้เข้มแข็งตั้งมั่นลงไปแล้วมันรู้แจ้งในสังขารอันนี้ตามเป็นจริงไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเราเลยอย่างนี้เหตุปัจจัยที่จะให้จิตเป็นทุกข์นั้นมันก็ดับไปอย่างนี้แหละแต่ดับไปแล้วมันก็ยังรู้สึกเป็นทุกข์อยู่ รู้สึกเป็นทุกข์แต่ว่าใจมันหักไม่เป็นทุกข์ใจหักไม่หวั่นไหวอาการที่ใจไม่หวั่นไหวนั่นแหละถือว่าใจไม่เป็นทุกข์แต่รู้จักทุกข์อยู่เนอะฟังเอาให้ดีมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องนะผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่ภาวนาไม่ทำใจให้สงบแล้วทำใจไม่ได้อย่างนั้นก็ขันห้าวิบัติแปรปรวนลงไปกระทบกับจิตจิตก็หวั่นไหวไปตามยับยั้งจิตไว้ไม่ได้เลยเกิดความเศร้าโศกเสียใจพิไรลำพันธ์ต่างๆนั่นนาดีลนกระสับกระส่ายอย่างนี้นะนี่ได้ชื่อว่าทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นผู้ใดมารู้ชัดว่าไอ้ใจจะไม่เป็นทุกข์ได้ก็เพราะมีความเพียรเพ่งดูขันธ์ห้าอันนี้จนว่ารู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพของมันนั่นแหละมันถึงจะไม่เป็นทุกข์ทางใจอันนั้นนี่เมื่อรู้แนวทางอันนี้แล้วก็เอาสิทำความเพียรเพ่งพินิจเข้าไปเมื่อเวลาขันธ์ห้านี่มันยังไม่แปรปรวนก็เราก็เพ่งดูมันอยู่งั้นแหละเพ่งดูว่ามันจะต้องแปรปรวนวันหนึ่งให้ได้แน่นอนมันต้องรู้ล่วงหน้าอย่างนั้นแต่ขณะนี้มันไม่แปรปรวนแหละแต่ต่อไปแน่ๆมันต้องแปรผันวันหนึ่งให้ได้ฉะนั้นเราจะไปนิ่งนอนใจไม่ได้เลยต้องกำหนดรู้เท่าไว้อยู่อย่างนี้เสมอไม่ต้องเผลอเลยมันเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ได้ความเบาใจสบายใจไม่ต้องกลัวล้มกลัวตายไม่ต้องกลัวโรคภัยไข้เจ็บจะมาเบียดเบียนเอาก็เรารู้ว่ามันหนีไม่พ้นนี่กลัวเท่าไหร่ก็มันก็หนีไม่พ้นดังนั้นไม่กลัวเสียเลยดีกว่านี่เราต้องสอนตนเข้าไปอย่างนี้ถ้าไปกลัวอย่างนั้นจิตก็เป็นทุกข์หลายแบบนี้เป็นอย่างนั้นถ้าเราฝึกจิตไม่ให้กลัวให้กล้าหาญไม่ให้มันหวั่นไหวไปตามความแปรปรวนของขันธ์ห้านั่นอย่างนี้มันก็บรรเทาทุกข์ทางใจได้อย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นพึ่งพากันเข้าใจในการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้